Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Małgosiu, dziękuję za Pozytivum. Pomogło? Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 25 maja. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Najnowsze dane o epidemii koronawirusa w Polsce podaje Ministerstwo Zdrowia. Za chwilę szczegóły od naszego reportera. Najmłodsi uczniowie mają od dziś zapewnioną opiekę w szkołach. Maturzyści i ósmoklasiści mogą korzystać z konsultacji. Zmiany też w urzędach. Włosi są zmuszani do płacenia nielegalnego podatku od koronawirusa, alarmuje Stowarzyszenie Konsumentów. Ministerstwo Zdrowia ma najnowszy raport na temat koronawirusa. Objętych kwarantanną jest przeszło 78 tysięcy osób, a liczba wyzdrowiałych wzrosła do 9276. Więcej danych ma nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, jak wygląda sytuacja? Resort Zdrowia podał, że aktualnie hospitalizowanych chorych na COVID-19 jest 2268 pacjentów, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje ponad 19 tysięcy osób w całym kraju. Po godzinie 10 powinny również pojawić się zaktualizowane dane, jeśli chodzi o liczbę zakażonych i zmarłych z podziałem na poszczególne regiony Polski. Według informacji przekazanych wczoraj wieczorem, liczba zdiagnozowanych wszystkich przypadków od początku epidemii przekroczyła 21 tysięcy, zmarło natomiast 996 osób. Warto też jeszcze raz przypomnieć, że 9276 osób od początku epidemii wyzdrowiało. Dawid Grygorcewicz, dziękuję. Od dziś zmiany w funkcjonowaniu szkół, uczelni i urzędów. Znoszone są kolejne ograniczenia związane z epidemią. Szczegóły zna Karol Syrówka. Tradycyjnych lekcji nadal nie ma, ale od dziś ósmoklasiści i maturzyści mogą pójść do szkoły na konsultacje z nauczycielem. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zaznacza, że zachowane muszą być odpowiednie środki bezpieczeństwa. Mniejsze grupy, odległość od siebie, dezynfekcja rąk. Od dziś wszystkie urzędy wracają do bezpośredniej obsługi obywateli. Po przerwie ruszają też kontrole urzędów skarbowych, które wychodzą z trybu awaryjnego, mówi Wojciech Pławiak, ekspert podatkowy Business Central Club. Urząd nie będzie miał żadnych przeszkód, aby zakończyć także negatywnie dla podatników toczące się kontrole i postępowania, jak również czynać kolejne. Od dziś na niektórych uczelniach będą się też odbywały tradycyjne zajęcia, te, których nie da się przeprowadzić zdalnie. Karol Syrówka, Polskie Radio. Pierwsze testy przesiewowe na koronawirusa z próbki śliny schodzą z taśm we Francji. EasyCOV ma trafić na francuskie i europejskie rynki w połowie czerwca. O rozpoczęciu produkcji poinformowało w komunikacie konsorcjum francuskich firm. Przeznaczone do badań przesiewowych test wymaga pobrania od pacjenta mililitra śliny, a wynik badania ma być gotowy w mniej niż godzinę. Konsorcjum oczekuje, że w czerwcu EasyCOV otrzyma unijne certyfikata. W połowie przyszłego miesiąca trafi na rynki najpierw francuski, a potem globalne. Włoskie Stowarzyszenie Konsumentów zawiadamia Policję Skarbową i Urząd Antymonopolowy o nielegalnym podatku od koronawirusa. W wielu punktach usługowych i barach klienci obciążani są dodatkową opłatą w związku z kosztami związanymi z wprowadzeniem środków bezpieczeństwa. Klienci w wielu zakładach fryzjerskich i salonach kosmetycznych na paragonie z kasy fiskalnej oprócz opłaty za usługę znajdują dodatkową pozycję opisaną jako COVID. Opłata wynosi od 2 do 4 euro. W wielu przypadkach wykonanie usługi uzależnione jest od tego, czy klient kupi za 10 euro kombinezon i pokrowiec jednorazowego użytku na buty. Jak tłumaczą właściciele, ma to pokryć koszty środków dezynfekcyjnych, fartuchów i okryć jednorazowego użytku, które trzeba stosować zgodnie z wymaganiami przyjętego protokołu bezpieczeństwa. Skarżą się, że nabywając je, sami padają ofiarą spekulacji, bo muszą płacić za nie od 5 do 10 razy więcej niż przed pandemią. Zdaniem Stowarzyszenia Kodakons to oszustwo i próba nałożenia na klientów nielegalnego podatku od koronawirusa. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W Australii pracę rozpoczyna specjalna komisja do zbadania przyczyn pożarów, które przez miesiące dewastowały Połacie buszu i spowodowały śmierć 33 osób. Dziś pierwsze przesłuchania. Komisja została powołana po ugaszeniu w lutym ostatniego z pożarów. Dochodzenie ma trwać przez 6 miesięcy. Ocenić stan przygotowania kraju na czas kolejnej fali pożarów i wskazać ewentualne konieczne zmiany w prawie, by usprawnić reakcję władz. W wyniku pożarów, które wybuchły w Australii we wrześniu ubiegłego roku, spłonęło 12,5 miliona hektarów lasów, czyli obszar większy niż 1/3 powierzchnia Polski. Zginęły 33 osoby, a także około miliarda zwierząt, ponad 3 tysiące

mówiąc nikomu. Porozdawać prezenty, chodzić z tobą za rękę i znów spakować się. We'll be right back.

panny i zamężne damy chciałyby jakieś odmiany. Nawet w czasach to normalne, mówię wam. A ja tę odmianę daję w nocy, kiedy rano wstaję. Do mojego domu wracam zawsze sam. Jedna zagraniczna wdowa powiedziała: Mi stalowa, jeśli będziesz moim chłopem, gniazdko ci wymoszczę złote. Ale dla mnie monogamia nudna jest do wyżygania. Źródłem prawdziwej kobiety coraz nowsze są kobiety. Ale tylko jeden raz, taki ze mnie maxi has. Zimny jak polodowcowy głaz. Gdzie chodzinku? Tam gdzie dom zdrojowy maxikas. Rusza na łowy nade ptaku. Czai się na panie każda szansa. Dziś dostanie taki ze mnie maxikas. Gdzie chodzinku? Tam gdzie dom zdrojowy maxikas. Rusza na łowy nade ptaku. Czai się na panie każda szansa. Dziś dostanie taki ze mnie maxikas. Mistalowe, mistalowe. Taki ze mnie maxikas. Mistalowe, mistalowe. Cichocinku, taki ze mnie maxikas. Mistalowe, mistalowe. Cichocinku, taki ze mnie maxikas. Mistalowe, mistalowe. To traperzy z Nadwisły, czyli Rychu i Grzegorz. UKF@polskieradio.pl, jeśli państwo mają ochotę do nas napisać, jeśli państwo mają ochotę zaproponować nam jakiś utwór, kogoś pozdrowić, proszę bardzo, jesteśmy do dyspozycji, a również do dyspozycji państwa będzie po godzinie 12.30 nasz szef kuchni, także być może opowie nie tylko o szparagach. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jak ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i ja mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Wstawać i pra, co mać i mieć. Nie bardzo mogę, nie bardzo chcesz. Cieszę z tych króciutkich strzeszeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Jezu, jak się cieszy, grupa Klaus Mittwoch. O tę piosenkę prosił wczoraj pan Hubert, który wyruszał nad Bałtyk do Drawska. UKF@polskieradio.pl, a teraz będzie piosenka pod tytułem Radio. Wczoraj też to graliśmy. Utwór, który będzie teraz brzmiał w biurze w Zielonej Górze. Ewa wraz z koleżankami i z kolegami z biura prosiła właśnie o tę piosenkę. We'll be right back.

razem ze mną iść do w krok. Kiedy stuknie mi 50 lat, w koło fury i bzdury, dziewczyny młode do mnie, ej i a, ty wołaj mnie, zawołaj mnie, zawołaj mnie. Weź na świru, weź się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną. Ale to był wielki przebój na szczycie listy przebojów trójki. Swoją drogą Paweł Domagała, a wcześniej był zespół Rammsteina, także Maleo, reggae, rockers w środku. No a za chwilę propozycja dla tych, którzy chcieliby zrealizować swój pierwszy film. Chcieliby to zrobić troszkę nawet amatorsko, telefonem komórkowym, ale przecież Paweł Leszowski, czyli Leski, nakręcił swój ostatni teledysk telefonem komórkowym w domu wraz z rodziną. No i co? I wyszło ładnie. No, ale o tym wszystkim Riko Jaźwiński. Fajny film. Myślę, że ten czas izolacji to jest też dobry moment na edukację i również edukację filmową. Ostatnio, poza tym, że na co dzień jesteś montażystą, od czasu do czasu półscenarzystą, to również wykładowcą. Tak, to prawda. Odkąd pierwszy raz miałem okazję i niewątpliwą przyjemność bycia asystentem pani Doroty Werdenszkiewicz w Łódzkiej Szkole Filmowej, cały czas jakieś takie ziarenko belfra we mnie kiełkuje i raz na jakiś czas prowadzę jakieś warsztaty. I nie ukrywam, że to jest bardzo przyjemne, bo spotkanie z młodymi, bardzo, bardzo nakręconymi na kino, na tworzenie, bardzo kreatywnymi młodymi ludźmi, którzy w tym momencie mają troszkę innego typu wiedzę niż ta, którą mieliśmy my, jak byliśmy młodsi, czyli wiedzę z książek i filmów właściwie. No teraz ta wiedza jest dostępna w wszechstronie, jest wiele masterclassów w internecie, więc można tą wiedzę naprawdę przyswoić na najwyższym poziomie. No właśnie, co się kryje pod tytułem Masterclass Szkoła Filmowania? Film Forum, który jest pod studawcą tych spotkań, tworzy projekt edukacyjny nauki właśnie młodzieży języka filmowego, tworzenia filmów. Ja z Film Forum współpracuję już chyba trzeci rok. Poprzednie edycje oczywiście były live. Natomiast w tym roku uruchomili inicjatywę internetową, bo to jest masterclass z jednej strony, czyli takie 30-40 minutowe wypowiedzi twórców, jak również zainteresowani zadawali nam pytania. I to było bardzo interesujące, bardzo ciekawe doświadczenie, no bo przy tym pierwszym nagrywaniu masterclass, robiłem to na iPadzie, patrzyłem w jakieś maluteńkie oko iPada i miałem wrażenie, że jest to troszkę takie schizofreniczne, bo miałem wrażenie, że rozmawiałem sam ze sobą, więc te myśli były zupełnie inaczej układane w mojej głowie. To musiało minąć trochę czasu, ale jak się rozkręciłem, to okazało się, że umiem sam ze sobą rozmawiać. Przynajmniej tak mi się wydaje i to było cenne doświadczenie. Ponieważ żyjemy w takich czasach, że filmy właściwie może kręcić każdy, choćby telefonem i to się coraz częściej zdarza. Ciekaw jestem, o co najczęściej cię pytano? W świadomości młodych ludzi, jeszcze amatorów, istnieje przekonanie, że żeby tworzyć film, trzeba mieć jakąś niezwykłą, tajemną wiedzę i tajemne umiejętności. A okazuje się, że nie, że tak naprawdę każdy może tworzyć i każdy może tworzyć na takim poziomie, który będzie komunikował widzami na całym świecie. I do tego też zachęcałem. Oczywiście wiedza i doświadczenie przychodzi z czasem, natomiast wszystkie próby są cenne i najczęściej odpowiadałem na pytania, że tak, możesz to zrobić, tak, tak, wystarczy mieć takie narzędzie, darmowe narzędzie, próbować, mieć odwagę, być czujnym na przypadek, być kreatywnym, wyzbyć się ego, pozwolić się oceniać i wszystko skupiało się wokół tego, że każdy może. Te warsztaty, o których rozmawiamy w ramach szkoły filmowania już się niedawno zakończyły, ale to, co najważniejsze, każdy w każdym momencie może do nich wrócić, bo są one cały czas dostępne w sieci. Tak, zapraszam na Film Forum Edu do posłuchania bardzo ciekawych wywiadów z bardzo ciekawymi twórcami. Oprócz ciebie, kto jeszcze występował w roli profesorów? Arkadiusz Tomiak, bardzo utalentowany polski operator, również Michał Oleszczyk, filmoznawca, ale też Magdalena Kamińska, która jest producentką takich filmów jak Baby Bump, więc tutaj wszechstronny zakres wiedzy można przyjąć przy kawce, na świeżym powietrzu i spróbować własnych sił w kinie. Zachęcał Ryszard Jaziński. Swoją drogą każdy może, ja sam przez ponad 20 lat robiłem programy w telewizji. Wstaje nowy, długi dzień. Jeden z tych, co nigdy nie kończą się. Patrzę, ludzie biegną gdzieś, jakby nie wiedzieli, że życie płynie dokąd chce. Nie poradzisz prawie nic. Chce się płakać, świat się chce, a najbardziej chce się żyć. Życie tak już ma. Szkoda mądrych słów, czasem coś ci da, żeby zabrać znów. Życie tak już ma. Szkoda mądrych słów, czasem coś ci da, żeby zabrać znów. Nie ma nocy, nie ma dnia, żeby ktoś nie myślał, że jest mu źle. Wszystko już skończyło, a inny w nieskończoność ciągnąłby tę grę. I pewnie zgodzą się, i pewnie zgodzą się. hard things to learn. Said I wouldn't, I believe in one day before my heart starts to burn. So what's the matter with you? Sing me something new. Don't you know the cold and wind and rain don't know. We only seem to come and go.